meg kell vacsolni a virágokat. Nem lehet. Megy a csapja. Menj! Egy kitervizálat sem. Mondtam, hogy a másik ügyesen locsod meg a köztársát. Nem is a köztársát állítani. Ugye be is vittem a... Be így sem. Pálinkát. Nem pálinkát használni, hogy csinál a virágokat. Van 15-ben? Nincs meleged? Nincs, van 15-ben. Akarod a virágokat locsolni, én nem merem, de gyakorlatotom. Na, én meg locsolom őket. Anyádnak mondtam, hogy gyűjön be, hát én nem tudom, miért nem gyűjt be hozzá. Nem tudom, hogy nem akar bejönni, fogok, ha nincsen. Nem tudok rájönni. Sose bántottam. Szidott össze engemet már. a fánfaszalva is, meg minden. Le, nem tudom, mi is az. Itthon van? Jó, hogy itt, ami ne lenne itthon. Hát mondom, lehet, hogy elment az Anikóba. Anikót már nem láttunk. Hú, hol van az Anikó? Ott van. Rendben, de Újvidékre mennek volna. Nem mennek? El, nézd, hogy jó van a kiskorban, vagy nincs hely. Ellenőrzés. Igen, és a jó van, akkor Peócsák is talán akkor fogod látni, nem biztos, de az ótajának is kell várni egy hasonlap, egy hónapot. Az ótás. Na igen, nem rögtön lehet. De milyen injekciót kap? Nem tudom, mit kap, ha kap egyáltalán injekciót. Nagy kislány, nagy. Biztos nagy, már van, biztos, hogy ma 4 kilót, nem tudom, nem kérdeztem meg. Mutka mondta, hogy 3,5 kiló. Miért nem mutatták meg neked? Láttad a kislányt? Ma, honnan? Hát a fényképet, amit te csináltál egyszer. Anikó is mutatott telefonján, nem? Meg Anikó is mutatott. Akkor kint volt egyszer. De akkor meddig lesznek bent? Noviszádon. Meddig akarnak, ha nem tudom, meddig lesznek fogalmam. Anyád is menj velük? Nem megy. Én már máshol fog menni. Lehet, amikor elmegy. Na. Várjál, majd ő csak fog a villan. Látom, elmegy is. Elkezdtem szédülni, akkor vettem be izé. Mit? Vérnyomást csökkentés, ott van a tálban. Például szédültél? Nem tudom, mit is szédültem. Hát én azt mi szedem már 30 éve, egyszer egyre. A vérnyomást csökkentőt? Hát, ezek még nem írtak ki a matkaiak. Nem tudom, nem írtál ki, fogalmi. Még mondom, összeesek, hogy ott döglök meg. De bár megdöglenék ma. Nem, de ez nem jó, hogyha rossz helyes, inkább az ágyba esni. Nagyon bent szédültél, vagy kint szédültél? Kint voltam. Az baj, ha kint szédültél. Mi nem jöttél egy székre? De azért már nagyon megerőlteted magadat, azért szédősz. Mivel? Nem, sem munkával. Itt van ezt az egy kell bekatni. Ott az egy sárgát. Azt, tehát a sárgát kell bekatni. Mi a neve ennek? Dorofin! Dorofin. Na, locsód még a virágot. Na, még locsód te meg! Gyere be! Te csinálj! Itt van, Jézus, már átvett a hőt. Á, baszta. Van mindegyiknek alá kétszer. Jó, szél, hangot az illan. Akkor ez hideg lesz itt, meleg van. Fogd meg! Nem főnök annyira sok vizet, hanem nincs ezeknek semmi bajuk, mi a faszomban jutunk. Ki ez a jó tálinkóknak? Voltam, jó, hogy voltam. Fel voltam. Tényleg voltam, képzeljétek el. Jó van, Anikó? Jó. Kicsi. A kicsi is jó van, hát itt volt. Mikor volt itt tényleg az, amikor láttam. Már 3 napja. Mi van 3 napja? Igaz is visszafüggöny. Mi van 3 napja? Az Anikó itt volt, nem, nincs még annyi. Miért nincsen? Péntek. Szombat, vasárnap, hétfő. Pénteken volt? Igen, nem volt, de pénteken volt. Csücski! Megyek most, mert bekaptad az orvosságot? Szándalom. Mi van, akkor kapd be az orvosságot és elmegyek. Csücski! Itt van, írj ki az orvosságot és megyek is. Fogd meg! Kod az orvosságot! A macskát kivadd innen. Kizarrom a macskát. Így add már le, alig itt áll! Így áll többet már, tényleg már! Így már meg az egy pohárnyit már! Meg az nem üszünk meg én az egy pohárnyi vizet! Jó. Elég ennyi, majd iszok innék. Jó, ha inni akarsz. Sit. Ne tervel csapni a... ezt a villanyt. Jó, csavardál. Sit! Kifelé! Úgy van. Itt Tehát nem a csikacsikát. Létszves! Sit, sit! Nincs. Fekete nagyon trüsszök.